Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Annały migały. No, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że w Annałach migały będzie The Police? A czasem może być, a czemu nie? A to dlatego, że Darkness to jest utwór Darkness z płyty wiadomej zespołu The Police. I cóż, i po prostu ja się cieszę, że już tak ciemniej trochę. Że ciemniej, że spokojniej. Ja jestem spokojniejszy dzięki temu, że jest ciemno. Ciemno, kiedy przyjeżdżam, jest ciemno, kiedy wracam, jest ciemno. Annały migały w programie trzecim Polskiego Radia. Czas zacząć, no i dobrze, to Police było tak troszeczkę nietypowo, żeby czymś zaskoczyć, a teraz już klasycznie. Thank you. dobrze, wystartowaliśmy w końcu. Ech, Police to koło Szczecina prawie. Ba, oczywiście, panie Adamie, do wtorku potworku, pan Jacko z kolei, a ktoś jeszcze, Darkness, oczywiście ten utwór The Police to Darkness, wszystko się zgadza. No, tak myślę, mniej wyeksploatowany niż inne utwory. Pani Altea, dobry wieczór, jak zwykle i niezawodny Nikifor, do którego nie mogłem trafić, ale w którego okolicach przejeżdżałem jakiś tydzień temu i jednak Beskid i Bieszczady, no, są dobrym kierunkiem wakacyjnym, muszę przyznać. I pan Krzysztof, który się przedstawił, dobrze. Mamy... No, niecały komplecik, bo jeszcze mnóstwo innych osób jest już przy annałach Migały. Bardzo mnie cieszy ten żywy kontakt, który mamy. A są rocznice pewnych wydarzeń i możemy tak muzycznie uczcić te rocznice. Zacznijmy może od zdarzenia, które mi się niesamowicie podoba. Czyli od tego, że była sobie kiedyś taka brytyjska grupa muzyczna, no taka ni to alternatywna, ni to taneczna, no bo owszem, muzyka taka raczej elektroniczna do potrząsania i popląsania. I otóż 26 lat temu, jako że byli popularni, mieli trochę pieniędzy, spalili w hangarze jachtowym w Szkocji 1 000 000 funtów. Rejestrując to zdarzenie na filmie, no muszę przyznać, że naprawdę podziwiam i jestem za absolutnie tym sposobem muzycy wyrazili swój stosunek w ogóle do pieniędzy w przemyśle muzycznym, a byli popularni, mieli coś do powiedzenia. I z tej okazji myślę, że grupa KLF, bo o nich właśnie chodzi, miała utwór 3 AM, który by bardzo prosto pasował do niniejszej audycji, ale myślę, że oczywiście trzeba tutaj troszeczkę pokombinować i dlatego teraz utwór KLF do Transcentrali, Last Train to Transcentral, a o moich perypetiach pociągowych później. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. We'll be right back. KLF. No i cóż, mogę powiedzieć, filozofia, którą kierowali się członkowie KLF, o tak, całkiem mnie smyra blisko. Usuwali komercyjne reklamy billboardowe między innymi, a jeśli gdzieś się reklamowali, to kryptograficznie. Tak, także mieli swoje własne podejście do tego całego biznesu, ba, ich twórczość była też z takim ezoterycznym zakrętem, bo między innymi propagowali kulturę czy też dziedzictwo kontynentu Mu. Kontynent Mu to taki starszy jeszcze brat Atlantydy, umiejscowiony, z tego co pamiętam, na Oceanie Spokojnym. Taki kontynent, który kiedyś był wedle podań różnych właśnie ezoterycznych gdzieś na Pacyfiku i ludzie z Mu to jeszcze byli, była odrębna cywilizacja niż Atlantydzi. Ach, poleciałem daleko już od razu w drugim wejściu programu. No cóż, tak bywa. Państwo piszą znów intensywnie. Niki proponuje mi propozycję muzyczną. To pan Tomek jest zniesmaczony tym, co widzi na obrazku zachęcającym do audycji, a na obrazku lody polskie, że tak powiem, czyli zawinięte w pióre i ogórek kiszony zawinięty w wafel. Dziękuję pani Sarze za to, że oryginalnie zapostowała ten obrazek. Miałem z czego kraść. No, Marcin z Krakowa każe mi uwierzyć, że w Krakowie są lody koperkowe i lody o smaku majonezu kieleckiego. Zapewne koperkowy smak w zapiekankach, choćby na placu na Kazimierzu, na pewno taki smak zapiekanek jest, ale że takie lody, wierzę na słowo i pozwalam Krakowowi siebie zaskoczyć. Nawet w Krakowie ostatnio przejazdem byłem, muszę przyznać, i bardzo się tam odmieniły chociażby okolice dworca PKS, który miałem okazję porównać teraz i porównać z tym, co widziałem kilkanaście lat temu. Wszystko ładnieje. Ładnieje jak dziewczyna, Girl Like You. Była taka piosenka i wykonywał ją Edwin Collins. Ta piosenka ma taki dreszczyk, ma taki pazur. A Edwin Collins ma w tym tygodniu urodziny, ale to jest nieszczęście też, dlatego że Edwin Collins ma na koncie piosenkę Girl Like You, która absolutnie była od Bangladeszu do Gujany francuskiej po prostu znana, ale no ta jedyna piosenka była znana. I tak myślę sobie o takich wokalistach, o takich wykonawcach, którzy mają tylko ten one hit wonder i przyjeżdża taki wokalista, wykonawca na festiwal, czy na koncert nawet. I w zasadzie wszyscy znają tę grę, zasady tej gry. Oczywiście są inne utwory i publiczność te inne utwory przeczekuje, czekając na ten jedyny właśnie. I ciekaw jestem, jak się musi czuć taki artysta, który doskonale wie, że publiczność mogłaby nie słuchać jego pozostałych piosenek. Mógłby występować z jedną i to by wystarczyło, no ale dla przyzwoitości robi się cały koncert. No i wszyscy udają tak naprawdę. Edwin Collins, A Girl Like You teraz. Song from days of yore. to były fałszywe funty, to powiedział pan Zbyszek. O, jeszcze poprzednim zespole, który te funty palił. No, fałszywe, nie fałszywe, ważny jest stosunek do tego wszystkiego. Oczywiście do tych strasznych praktyk teraz ostatnio, kiedy po prostu, może nie ostatnio, ale już od pewnego czasu promuje się pewne produkty wręcz, a nie ludzi, artystów czy muzyków. Jak zwał, tak zwał. Pan Krzysztof, widzę, bardzo chciałby lody przedstawione na obrazku i jest dostrojony. Bardzo dobrze, to stroić się to ważna rzecz. Pan Jacko z kolei różne propozycje muzyczne mi składa. Dobrze, że muzyczne. Bardzo dobrze nawet. Natomiast są propozycje, są oraz pan Marcin pozwala sobie na pójście na plażę. Ja też bym sobie w końcu w taką ciemność i w taką chłodność już pozwolił na plażę. Już mogą gotyckie dzieci na plaży się pojawić rzeczywiście. Już można. Taką miałem refleksję tutaj, jadąc skuterem do państwa, dlatego że ubrałem się, no przy tej temperaturze jesiennej nocą na skuter trzeba ubrać się tak jak na zimę. Po prostu. I tak się przytulnie w ogóle robi w tym swetrze. A pan Mariusz z Beskidu Małego pozdrawia. Bardzo dobrze, Beskidy, najlepsze góry. Nie ma chyba lepszych, przynajmniej jak się nie chce tej wszechobecnej ludności. Albo się nie chce zasad. Tak jak Gigi Allin. No nie wiem, czy jest bardziej radykalny, czy był, przepraszam, no, siłą rzeczy, czy był bardziej radykalny artysta. On też w dzisiejszym tygodniu obchodziłby urodziny. No cóż, stało się tak, jak się stało. Radykalnie żył, radykalnie odszedł. Tak bywa, szczególnie jeśli... No właśnie, czy używanie używek wszelakich, po prostu ich mieszanie, to jest życie na maksimum? Ja, jeśli chodzi o życie na maksimum, to mam tutaj ukryte pod tym pojęciem jednak co innego. Ale Gigi Allin rzeczywiście poszedł daleko, jeśli chodzi o bycie Gigim Allinem, po prostu. I dlatego z tej okazji jego utwór No Rules. Anything I wanna do, I won't take no shit from you. I don't care if you don't like me. Do you think I really care? Let's go. Gigi Allin i No Rules. Ja ostatnio widziałem dzieci takie wychowane chyba w tym duchu No Rules i tak sobie myślę, ja wiem, ideały są piękne, że tutaj dziecko samo stawia sobie swoją przestrzeń, ale tak myślę, że to się koniec końców tragicznie skończy dla rodziców takiego w ten sposób wychowywanego małego dziecka. Może skończył właśnie tak jak Gigi Allin. No, to byłoby utrapienie dla rodziców. Naprawdę. A rodzice często mają rację, nawet sobie ostatnio z kolegą Paulusem z Trójmiasta wpadliśmy obaj tak naprawdę na pomysł programu telewizyjnego lub radiowego, bardziej nawet telewizyjnego. Rodzice mieli rację. Po prostu RMR, no i całe historie pokazane, jak to dziecko błądziło, a jednak starsi wiedzieli już wcześniej. Takie to luźne warszawsko-trójmiejskie rozmowy, ale pójdźmy jeszcze bardziej na północ. Tam jest pewien kraj, generalnie Skandynawia, ale pewien kraj do Skandynawii nie należy. Ten kraj nazywa się Finlandia, jest krajem wielu bardzo ciekawych rzeczy, bardzo dobrego systemu edukacji chociażby. Tysiąca jezior, wiadomo, Jukka Kankunen, to pamiętam. Blond kierowca rajdowy, zresztą tam inne włosy niż blond, chociaż ciemne również są. Dobrze, ale przy długim wstępie chciałem zaprezentować kapelę, która złożona jest z Finów, no bo mówimy o Finlandii, natomiast bardzo inspiruje się muzyką zespołu Manowar. I to po prostu, to są te stroje, to jest ta przesada, to jest ten teatrzyk, ta groteska metalowa w stylu fantasy, bo przecież zespół Manowar to tak bardzo w stylu fantasy szedł. Robią to Finowie i to w zasadzie tyle, tylko fajnie ten power metal po prostu słychać po fińsku i dlatego teraz w Annałach Migały, teraz Betoni. Tak się nazywają, nie nazywają się Finnish Manowar, nie, nazywają się Teraz Betoni. W utworze, Missa Miehet Rats Rast. No, Missa Miehet, proszę. Ja miehullisuus suorittaa Tatsasa, zespół Teraz Betoni, czyli Żelbeton po prostu. Teraz Beton to Żelbeton po fińsku. Panowie, no jak widać, dają radę i metal po fińsku również całkiem też daje radę. Państwo piszą, zadziwia mnie mimo lat dobra produkcja, warta niejedną bańkę. Pan Adam chyba o Edwinie Collinsie albo o KLF pisze. To dobrze. Pan Nikifor z kolei pisze mi o ostatnim pociągu do Lasy. Ha! Piękne to, gdyby się dało w ogóle pociągiem zjechać z Warszawy do Lasy, stolicy Tybetu. Taki nocny pociąg, wybitnie nocny pociąg, byłby czymś niesamowitym, czymś przemagicznym po prostu. A jak Lasa, jak Tybet, to Szambala, czyli ta podziemna kraina, która zdaje się według mistyków tybetańskich jest krainą ducha, ale to nie powstrzymywało wielu śmiałków w znalezieniu, szukaniu bardziej niż znalezieniu wejścia do tej krainy Szambala. No dobrze, trochę poszliśmy na wschód, ale zawracamy gatunkowo, no bo jak już tak po fińsku dobrze, mocno zacząłem, to tak sobie pomyślałem, że ten kącik metalowy można nieco rozszerzyć w annałach Migały dzisiaj i przywołać człowieka, który ze swoich koncertów robił niezwykłe show. Czasem się pojawiał, a czasem się ukrywał przy scenie, żeby pojawić się później. Miał niesamowite entrée, takie heavy metalowe, gdyż na scenę wjeżdżał oczywiście motocyklem, ubrany w niezliczoną ilość skóry i metalu, warstw naprzemiennie po prostu nałożonych. Jednym słowem Rob Halford z grupy Judas Priest i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby przywołać utwór, jeden ze sztandarowych grupy Judas Priest, z niesamowicie głupim teledyskiem. Oj, jaki ten teledysk jest straszliwie głupi i straszliwie zmanierowany, straszliwie teatralny. Oczywiście wideo nie widać przez radio, ale właśnie dlatego proszę sobie, słuchając tego utworu, wyobrazić najgłupsze sceny po prostu łamania prawa na tle zaskoczonych obywateli Imperium Brytyjskiego, bo głównie oni w tym teledysku występują. Judas Priest i Breaking the Law. No i chyba złamał już to prawo. No, prawo wystarczy złamać, wjeżdżając właśnie motocyklem na scenę. Rob Halford, bardzo dobrze, że jest, bardzo dobrze, że śpiewał, bardzo dobrze, że tworzy. Wszystko po prostu bardzo dobrze i bardzo dobrze idzie nam interakcja w dzisiejszych annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Chciałem podkreślić, bo to wiadomo, niektórzy ludzie przełączają stację i nie do końca wiedzą, w jakiej jesteś i na jakiej stacji są. Czy na stacji Ziemia, na planecie Ziemia, czy gdzieś jeszcze, gdzieś indziej. Traktor Metal pisze Nikifor, zaś pan Adam to o poprzednim, o tym właśnie teledysku, scenariusz teledysku warto nagrody węży i klątwy, zdecydowanie tak, tak, ale pani Kingę nie zdziwiłby Number of the Beast, no już może ten New Wave of British Heavy Metal odpuścimy, trochę się dajmy przejść, odejść, wejdźmy do polskiej muzyki. Jest taka piosenka, którą kiedyś wykonywała grupa Elektryczne Gitary, ale nie tylko ta grupa, bo wcześniej tę piosenkę wykonywała grupa Zacier, bo Mirek Jędras ma również w tym tygodniu urodziny, dokładnie jutro będzie rodził się, a że zrodzeniem, no nie wiem, czy zrodzeniem ma dużo wspólnego ze szpitalami, to i owszem, i z długimi dyżurami. Swoją drogą nie wyobrażam sobie, to jest dla mnie niesamowite. Mirek Jędras jest lekarzem po prostu. Nie wyobrażam sobie takich długich dyżurów 48-godzinnych, czy czasem dłuższych, krótszych w szpitalach. Rzeczywiście jest, może być to bardzo wykańczające psychicznie i przy dłuższych pobytach, przy dłuższych takich dyżurach samemu się pewnie potrzebuje pomocy lekarskiej. Tymczasem Mirosław Jędras, lider zacierów, organizator zacieraliów, człowiek, który współpracował ze straszliwą ilością różnych zespołów, między innymi również Eldoipa, przecież również tam brał udział w Eldoipie, w Zuchu Kaziku, mnóstwo zespołów i składów. No takich nawet może mniej cenzuralnych, więc nawet w nocy tak nie bardzo mogę o tym mówić, a już powiedziałem o tym i tak zajawiłem. Dobrze, może jedna z najpopularniejszych piosenek zaciera teraz z tej okazji. Odpad atomowy, a później będzie więcej niespodzianek. Jestem odpadem atomowym. Zacier. Odpad atomowy. Piękne klawisze. Naprawdę piękne klawisze tutaj. Takie dosyć dziwne, dosyć napompowane, takie jakie lubię. A okazuje się, że z tymi odpadami to nie tak do końca, jak jeszcze kiedyś, 20 lat temu sądzono, bo to nowoczesne elektrownie atomowe po odpowiednim przerobieniu tego, co wcześniej nazywano odpadami, są w stanie wykorzystać właśnie zużyte paliwo z elektrowni starszych generacji. No, muszę przyznać, że pod względem technologicznym technologia jądrowa, właśnie atomowa, ciągle mnie zadziwia. No, ktoś, kto słuchał Annałów Migały wcześniej, to wie, że mówiłem nawet o byciu nurkiem w reaktorze atomowym tydzień temu i o promieniowaniu Czerenkowa. Ba! Ale tak myślę, że pan Mirosław Jędras, no, wart jest jeszcze przedstawienia. Jedna z takich piosenek, który stanowi rzeczywiście clue jego twórczości, czyli bezwzględne nabijanie się z wszelkiego patosu. Pamiętam, kiedy byłem na koncercie Zaciera, to przedstawił progrockową, czyli suite na miarę rocka progresywnego. Powiedział przy tym parę takich porównań dosyć grubych, no za to właśnie go cenię. A tutaj przebija kolejny balonik związany z kolejnym utworem, czyli Zacier i Szewc Ciemności. A gdy się do mnie przypołęta ciemności szewc amarantowy, to wypijemy razem bełta. Wnet będę wiotki i gotowy. Najpierw powiozą mnie na taczce, a gdy odzyskam władzę w członkach, sam położę się w sadzawce i będę leżał tam na zawsze. Przypałęta ciemności szewc amarantowy, to wypalimy razem skręta. Wnet będę wiotki i gotowy. Znów pieprzy wieje wiatr na przestrzał. Być może znowu wilka złapię, a jeśli będę głośno wrzeszczał, na końskiej dadzą mi po czapie. Thank you. gdy się do mnie przypałem tak. Ciemności szewc amarantowy, to wypijemy razem skręta. Wnet będę rzeźki i gotowy. Najpierw podniosą mnie na paczce, a gdy odzyskam władzę w członkach, to sam położę się w sadzawce i będę nie żył tam na zawsze. O, jak ja będę nie żył, będę nie żył. Szewc ciemności w Annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia jest już nawet za 13 minut godzina trzecia. Nie żyć, to każdy by tak chciał sobie nie żyć. Każdy mądry, prawda? Swoją drogą, no samobójstwo to jest coś strasznego, straszliwego po prostu. Sam w moim towarzystwie, w mojej okolicy zdarzały się takie przypadki, każdy indywidualny i każdy ciężki. Natomiast sobie pomyślałem o ekstremalnej formie samobójstwa, czyli samobójstwie z lenistwa po prostu, że życie jako takie, wstawanie, oddychanie nawet wymaga trochę wysiłku i dajmy spokój po prostu. Dobrze, ale to takie wolne skojarzenie, proszę nie brać tego na poważnie, absolutnie. Fryderyk dla autora tekstu, tak napisał pan Zbyszek. No rzeczywiście, położę się w sadzawce i tak dalej. Całkiem. Ale prowadzący nie powinien się śmiać nawet z całkiem śmiesznych tekstów piosenek, nie? Wesołość na planie, klapa na ekranie, a zatem tutaj wesołości w studiu nie ma. Jest jeszcze temat Mirosława Jędrasa. No kiedyś był gościem w ogóle Annałów Migały. To była bardzo dobra, bardzo fajna rozmowa. Teraz o tej godzinie to powiem wam szczerze, to tak nikt nie przychodzi, no bo każdy ma coś i to tylko, jest to wariacka godzina, dlatego gości w Annałach Migały nie ma. Byliby nagrani co najwyżej, a ja jeszcze Mirosława Jędrasa jako Jean-Michela Jędrasa jeszcze zaprezentuję i to będzie wstęp do następnego wykonawcy. Tymczasem utwór klawiszowy, instrumentalny, co mi przypomina dowcip znowu o Kapitanie Nemo, ale dzisiaj go nie opowiem. Utwór w oparach Jawoksu. Jean-Michel Jeudas w oparach Jawoksu. Kto wie, co to Jawoks, pyta pan Zbyszek. No, kto wie, ten wie. I myślę, że słuchacze Annałów Migały wiedzą. A to w ogóle był wstęp do czego? Do przede wszystkim do innego człowieka, który kompozytora, ba, absolutnego pilota lotów w kosmos dla słuchaczy. Jean-Michel Jarre, który również w tym tygodniu urodziny ma, i tak jakoś urodzinowo dzisiejsze annały były, wybrzmiały, bo już prawie za 5/3. Ech, pamiętam jego muzyka, Jean-Michel Jarre. To było oczywiście w oparach Jawoksu było pewnym wstępem, takim pastiszowym wstępem do Jean-Michel Jarre. Pamiętam jeszcze w latach 80. jego muzyka kojarzyła mi się z tym całym takim kosmiczną Francją, bo francuskie samochody wtedy miały takie kosmiczne kształty. To w ogóle był przełom, wolność. Rakiety Ariane startujące z Gujany francuskiej. Postęp technologiczny. Zeszyty Larus odkrycia. Nie wiem, czy państwo jako młodzi ludzie to czytali. No ja się zaczytywałem. Umysł mój młody, ceniący, chłonący wiedzę. Ba, ludzie, którzy mieli jakąkolwiek wiedzę i znajomość języka angielskiego wtedy na przełomie lat 80. i 90. błyskawicznie obejmowali bardzo tak takie intratne prace, intratne stanowiska. Ba, ten ruch przecież cały, kupowało się ciężarówkę z czymś, kupowało się coś w Niemczech i można to było sprzedawać z ciężarówki prosto, po prostu w Polsce. No dobrze, radość, radość, radość. I możemy już włączyć chyba Jean-Michel Jarre, tak, bo żeby mniej więcej i tak się zaczyna instrumentalnie, także powoli się Jean-Michel Jarre. Radośnie chciałbym się z państwem dzisiaj po prostu pożegnać, a czwarte spotkanie Fort Rendezvous to jest taka absolutna radość. I tę radość słychać i niech przebija przez następny tydzień. Do usłyszenia. Audycję realizowała Ewa Wichrowska. Współprzygotowała ją ze mną Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Michał Migała i radośnie właśnie w tym duchu przełomu chciałbym się pożegnać.